देखो खास भूल है पड़ी उसको अगर शुद्ध कर ले तो बड़ा ठीक हो जाए। अपने मैं हूँ आजो मान है ऐसी मान्यता के भीतर जड़ चेतन दो है। जड़ है वो संसार का है, चेतन है वो परमात्मा का है। ऐसा होते भर होने पर भी हमने भूल क्या करी है, जो संसार की वस्तु में तो अपनी मान लिया और परमात्मा को अपना नहीं माना, ये भूल खास है। शरीर है ये संसार का है, ये अपना नहीं है। संसार की शरीर की एकता है। क्षितिज पावक गद समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा, ये पंच रचित है। तो शरीर पांच भौतिक है, ये संसार सब पांच भौतिक है। तो संसार के साथ शरीर है, शरीर के साथ संसार है। और परमात्मा है वो आत्मा के साथ है, आत्मा परमात्मा के साथ है। हमने क्या माना है कि अपने को शरीर मान कर शरीर के साथ हो इसमें एक हो गई, ये वास्तव बोध है। शरीर और संसार एक है, हम और परमात्मा एक है। हमारा साथ है परमात्मा का, शरीर के साथ है संसार का, संसार शरीर के साथ है, शरीर संसार के साथ है, संसार शरीर के साथ, शरीर संसार के साथ, अर्थात संसार के साथ एकता है। और आप परमात्मा के साथ, परमात्मा आपके साथ, तो आप परमात्मा के साथ है, परमात्मा के साथ आप है, तो आप है परमात्मा के साथ संसार से, शरीर संसार के साथ। अपने को शरीर के साथ मान करके संसार साथ मान लिया, संसार की आवश्यकता हो गई। संसार की आवश्यकता शरीर के लिए है, आपके लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए परमात्मा की आवश्यकता है। आपका परमात्मा है, आप परमात्मा के हैं, साक्षात परमात्मा के। मम ही वंश हो जीव लोक है जीव भूत स्नान मम ए वंश, केवल मेरा अंश है ये जीव। मम वंश हो जीव लोक है जीव भूत सनातन अनाधिकार से सदा से ही, ये परमात्मा का अंश है। तो हम परमात्मा के हैं, शरीर संसार का है। अब संसार के शरीर को अपना मान लिया तो अपने लिए संसार की बहुत बड़ी भारी जरूरत हो गई। संसार का शरीर है तो संसार के शरीर की जरूरत होती है, तो संसार की जरूरत होगी बड़ी भारी। संसार सहित है शरीर को, हमारे को जरूरत नहीं संसार की। शरीर से लादा हम हो जाए कारण शरीर से लादा, हमारे को रोटी की जरूरत नहीं, कोई पानी की जरूरत नहीं, कोई कपड़े की जरूरत नहीं, कोई मकान की जरूरत नहीं, कोई चीज की जरूरत नहीं। और शरीर के साथ होने से सब जरूरत, छोटी से छोटी चीज बड़ी बड़ी से बड़ी चीज जिनकी गुलामी हो जाएगी। और हम इसके गुलाम नहीं है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, बिल्कुल दो है। तभी तो मरता है तब शरीर पड़ रहता है, मरता है तो शरीर छोड़ देता है। तो शरीर के छूटने से हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है। 84 लाख जोड़ी छोड़ी है, पशु पक्षी छोड़ते छोड़ते जन्म चलते आए, उस छोड़ने से हमारा क्या फर्क पड़ा। ऐसे ही शरीर के छूटने से हमारे कुछ फर्क नहीं, हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ता। शरीर दान करे तो वैसा ही, नहीं करते वैसा ही। इस वास्ते गीता ने कपड़े का विश्राम लिया, वासा जीना नहीं था भैया, पुराने कपड़े छोड़कर नए कर धारण कर रहा है, ऐसे पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर धारण कर देता है। तो ये तो अलग है, स्वयं शरीर अलग चीज है, हम अलग चीज है, हमारा साथ है परमात्मा के साथ, शरीर का साथ है संसार के साथ है। तो संसार के साथ है उसको हमने मान लिया, शरीर का साथ शरीर का बंधन, हमारा संसार के साथ संबंध हो गया। एक लड़की के साथ विवाह करने से शास्त्र कई हो जाएगी, शरार कोई शादी कुछ शादी कई हो जाएगा, और एक विवाह मई धी मई से छोड़ खत्म, शास्त्र सब खत्म हो गया। ऐसे एक शरीर को छोड़ दो तो शास्त्र सब खत्म, संसार सब खत्म, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, उनके साथ अपनी चीज कोई नहीं है, अनंत वृंदावन मंडा में अपनी चीज कोई नहीं, कुछ ही नहीं, धागा ही नहीं है अपना, अनंत ब्रह्मांड में रोम रोम प्रजा रोट कोट कोट ब्रह्मांड हमारा कुछ नहीं, हमारा संबंध केवल भगवान के साथ, भगवान हमारे साथ, हम भगवान के साथ, शरीर संसार के साथ, संसार शरीर के साथ, इनकी एकता और हमारी परमात्मा के साथ एकता। इस वास्ते शरीर के साथ हमारी एकता नहीं है, आप तो हुए के बहते और शरीर करता बढ़ता रहता है, शरीर एक रूप रहता ही नहीं एक क्षण भी, और आप एक क्षण भी बिगड़ते नहीं, स्वर्गे भी नोबल जाएंगे प्रलय न बदलते जाए, महासर्ग में ही आप पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी आपको पता नहीं पहुंचती, आप जैसे वैसे सब संसार प्रलय हो जाता, आप कुछ नहीं बिगड़ता, आप कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप एकदम निर्विकार निर्विकार रहते हैं। शरीर के साथ मानकर भिखारी हो गए, दुख पा रहे मुफ्त में, मुफ्त में दुख पा रहे। इस वास्ते हम शरीर के साथ ही नहीं है, हम साथी है परमात्मा के, परमात्मा का अंश है हम, परमात्मा का अंश है शरीर संसार का अंश है। मन संसार इंद्रिया नहीं प्रकृति स्थान है, मन संसार इंद्रिया सब प्रकृति व्यतीत है, उनको अपनी मानता प्रकृति स्थान कर सकती, अपना मानता अपने अपनी है नहीं है, नाक दुख पा रहे मुख मुख दुख पा रही, इनको अपनी मानने से दुख पा रहे, ये भूल है, इस भूल का दुख है, सब भूल बढ़ जाएगा दुख बढ़ जाएगा। इस वास्ते सदा ये याद रखो कि हम परमात्मा के ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज स्वराशी मई वाशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से सदा से जीव परमात्मा अंश है, हमारा साथ परमात्मा के साथ है, हमारी एकता परमात्मा के साथ है, सही साथ नहीं है, सही साथ हम एक नहीं है, क्यों सही तो घटता है बढ़ता है, खेलते थे खिलना चला रहता है, रुपया चल रहते हैं कुछ ऐसे रहता है कुछ ऐसा रहता है, ये सही में है, अपने कोई नहीं है, अपना तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, कोई संबंध नहीं किसी से सिवाय भगवान के और किसी संबंध नहीं। सच्ची बात यह है हम भगवान के, भगवान हमारे, सही संसार का संसार सही का है, इसको सच्चा मान लिया मालूम होगी, अपना नहीं है उसको अपना मान लिया, अपना उसको भूल गए, अपना भी भूल गए, ये गलती भी बड़ी, ये गलती गलती है, ये संसार को अपना मानना अपने को संसार का मानना गलती है, ये गलती है, कम से कम गलती मान लो गलती है, गलती मान लो ठीक हो जाएगा, गलती मान ले केवल तो ठीक हो जाएगा, सब ठीक, और इसको सही माना तब गलती कैसे मिली, हमारा संसार नहीं है। संसार सूझा संसार के मरने से हमारे क्या फर्क पड़ता है, हमारे क्या फर्क पड़ा, 84 लाख जोड़ी छोड़कर आए, हमारे क्या फर्क पड़ा, बालकपना छोड़ जवानों में क्या फर्क पड़ा, जवानों और बूढ़े में क्या फर्क पड़ा। शरीर की शक्ति कमर जाती होती रहती है, यदि ये शक्ति हमारी है ही नहीं। शरीर कुछ काम करे तब तुम्हारे काम आया, ऐसे काम निकल क्या काम आया। उसने बता रहा धन जिसके लाखों करोड़ों और मन भी आए, वे तेरे पास कोई एक नहीं है। काम में नहीं लेवे तो बरूबरी है, काम में लेवे तो सही क्या काम का, काम में नहीं लेवे सब क्या भर गए। काम में जब न लेवे धनी आदमी और गर्व क्या लेवे नहीं तो बैठ में क्या फर्क है। आप सोचो धनी में और गरीब में क्या फर्क है। ऐसे शरीर से काम लेवे तो सही है, शरीर से काम नहीं लिया तो ही क्या काम का। सुबह में पड़े रहते हैं सुत में पड़े रहते हैं क्या काम होता है। सही जागृत में ही शरीर से काम नहीं लेवे तो समय ही क्या काम का। शरीर नहीं जैसा ही है, धन काम नहीं लिया तो धन नहीं जैसा ही हुआ, धन क्या हुआ बताओ। लाखों करोड़ रुपया है आप काम में नहीं लेते, जिस समय में जिसमें बैठे हैं धन काम में नहीं लिया, उस समय में आप वो सफा कौड़ी है जिसके पास नहीं, वो कोई क्या फर्क है। थोड़ा विचार कोई फर्क नहीं है, वैसे आप है वैसे धनवान है। काम लेवे तब धन काम आता है, काम हरदम काम नहीं आता ना, हरदम तो फूक रहती है धनवान धनवान है। ऐसे शरीर से काम ले तब सही है, अब काम कुछ नहीं ले तो काम कुछ नहीं, और काम अपने आता ही नहीं, काम संसार का होता है। शरीर से काम संसार का होता है, आपका काम होता ही नहीं। कितने पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, ये शरीर ऊपर पीते कुछ नहीं, सूक्ष्म कार्य को काम ही नहीं। शरीर के बिना किसी ने रोटी खाई है, बिना शरीर के पानी पिया किसी ने, बिना शरीर के पानी कोई सोया है आराम लिया है, ये सब शरीर का काम, ये संसार का काम, हमारा काम है ही नहीं। हमारा काम असली देखो तो सत्संग है, परमात्मा है, उनके साथ हम रहते हैं तो हमारा है। तो परमात्मा के साथ प्रेम होना चाहिए, परमात्मा को अपना मानना चाहिए, फिर मान ले संसार को अपना, ये बिल्कुल झूठी बात है। कितना दिन रहेगा संसार अपना मान लो, कितना दिन रखोगे, 100 वर्ष तो दर्दी सोते। परमात्मा सदा अपना साथ रहेगा, नरकों में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, मृत्यु लोग में जाओ तो साथ में, कृषि में जाओ परमात्मा साथ में, वो हमारा है। उसी साथ प्रेम तो हमारा है, ये संसार में मोह है, ये पतन करने वाला है, ये हमारा साथ ही नहीं है, हमारा नहीं है ये, ना हमारा शरीर है ना शरीर हमारा है, ये पतन करने वाला है। सही है हमारे भगवान हमारे, हम भगवान के और भगवान के अंश हम, मम अंश हो जीव लोग मई अंश मेरा अंश है, तो भगवान के साथ इसकी एकता है, शरीर के साथ एकता नहीं है। शरीर तो छोटा था छोटा बड़ा हो गया, आप छोटे हो तो बड़े आप वहां हो गई है। मैं खेलता था बालक मैं वही मैं हूँ, बालक पढ़ता था वही मैं हूँ, आप कहते तो वही मैं हूँ, सही है वो, सही वो नहीं है। सही तो बंदा एक क्षण भी नहीं रहता, एक क्षण भी, एक क्षण भी, एक दो बार नहीं देख सकते, दो बार नहीं देख सकते इसको, बदल जाते प्रत्येक क्षण में बदलता है। तभी न माँ के जन्म कैसे आते हो कैसे, ये सही तो हरदम बदलता है। आप कभी बदलते नहीं, कभी नहीं बदलते, स्वर्गे भी नो बजाए थे प्रलय ना पिता महासुर में पैदा ही होते, महाप्रलय में कोई बता दी आप वैसे भी बताते तो आप ही ग्रह सहने वाली इस संसार प्रत्यक्ष बदलने वाला आपका अवसर का कोई संबंध नहीं आप वही घर बदले सही हरदम बदलने वाला आप कभी बदलने वाले नहीं एक रस रहने वाले एक रूप रहने वाले एक समान रहने वाले इस वास्ते शरीर के बढ़ने से मन बीमार हो गया बड़े आश की बात है शरीर बीमार होने से बीमार हो गया शरीर मर जाए मैं मर जाऊंगा पशुपति बीमार चाहिए सुखदेव जी महाराज ने अंत में कहा अंत में परीक्षित को अंतिम दो अंत का भाई मरीशेती पशु इमाम इमाम जही मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि छोड़ दे तब से काट जाएगा तो सही मरेगा तो मैं मर जाऊंगा अरे तू कैसे मर जाएगा तू मर जाए तो पाप ही कर जाएगा नहीं अगर तू कुछ होगा ये तो मरता नहीं ये आफत तो यही है मरता नहीं ये आफत है मर जाए तो निराल हो जाए काम खत्म हो जाए मरता नहीं खुद पशु शरीर पशु बुद्धि है पशु बुद्धि में मान चाहिए छोड़ दो मैं तुम तो कैसे मर जाएगा तू कैसे मर जाएगा कपड़ा फट गया मैं फट गया ये शरीर अलग अलग शरीर जानने वाला है तू जानने वाला जानने वाला शरीर प्रत्येक क्षण में न सो था तू कभी नहीं सुना शरीर भी लोग जानते महाशरीर में पैदा नहीं होता महाप्रलय में भी नाश नहीं होता वहां क्या नाश हो क्या कर तो नित्य रहने वाला भगवान का है भगवान की कथा सुनी भगवान कभी मर गया कभी बूढ़ा हो गया सुनिया पर है भगवान आकर बूढ़ा हो गया है कथा सुनो गई भगवान सुनी कभी राम मरे तो मैं मरू नहीं तो मरे भला है अविनाशी राम बाल का मरे न मारा जाए राम मरे तो मैं मरू राम मरे तो मैं मरूंगा राम जी नहीं मरे मैं क्यों मरू राम जी का अंश साक्षात अविनाश जी का बाल का हमारे हमारा जो है ना मरना है हमारा जाता नहीं अविनाश जी का बाल का अविनाश है राम मरे तो मैं मरू राम जी कभी मरते ही नहीं तो मैं कभी मरते ही नहीं मरी शेती पशु विमान पशु बुद्धि विमान गई पशु बुद्धि शरीर के साथ पशु बुद्धि मनुष्य मनुष्य बुद्धि नहीं है मनुष्य तो मनुष्य तो रहता है शरीर होता है उसे पिण देते हो पानी देते हो श्राद्ध करते हो तर्पण करते हो मर गया कैसे करते हो मर गया तो कुछ करते हो श्राद्ध पानी देते हो पिण देते हो उस चीज जीव है नहीं वो खुद जीता है उसको पिण दे पानी दे वो मर गया तो ही है मैं तो कर मर जा तो पापा ही घट जाए सब निहाल हो जाए आप तो मर जाए मरता है नहीं ये आप होता मरता ही नहीं जैसे पुराने कपड़े छोड़े सही हो जाता है नहीं तो करता कर साथ किसे करते हो तर्म किसे करते हो बताओ हिंदुस्तान में तो ये बात प्रसिद्ध है पिण देते हैं पानी देते हैं उनके नाम धन पुण्य करते हैं वर्षी करते हैं किसी करते हो है ना वो सोचते मरता नहीं शरीर बीमार है मैं बीमार हो गया तू कैसे बीमार हो गया शरीर साथ अपने शरीर साथ शरीर हो चीज है नाश होने वाली चीज है उत्पन्न हो नष्ट होना है ये तो मरेगा जरूर और कभी नहीं स्वयं कभी नहीं मरेगा ही नहीं कभी महाप्रलय में ही मरेगा शरीर मरता है हरदम हरदम मरता है अवधि में नहीं होता है नित्य जातो नित्य वा मृत्यु नित्य जातो नित्य मृत्यु रोजा तो जो बूढ़ा हो गया ना बूढ़ा कैसा हो गया बालक से बूढ़ा हो गया तो मर गया नहीं तो वो सही मर गया तो हो मर गया तो मर गया नया पैदा हो गया तो मर गया हरदम बदलता, हरदम बदलता, हरदम श्री हरदम बदलता है, मैं कभी नहीं बदलता। भूत ग्रामा श्रय वो ही है, मुझा है भूतवा भूतवा बनी थे, भूतवा भूतवा बनी थी शरीर ऐसा में रहता है, ऐसा नित्य रहता है, निरंतर रहता है। इस वास्ते शरीर को मैं मान लेना गलती है। शरीर स्वरूप नहीं आपका, शरीर कपड़े दे रहे, कपड़े दे रहे, कपड़ा सोला पहन लिया उसको सो दिया, उसको पहन लिया वो सो दिया पहन लिया, ऐसे शरीर में दान कर दिया, मछली को भी, पशु को भी, पशु पक्षी को भी, वृक्ष को भी, धूप को भी, पौधा। इस वास्ते मैं शरीर नहीं हूँ, पशु के देव मांग जाए अंतिम श्लोक परिषद अंतिम श्लोक दिया। ऐसे में तू समझना नहीं है, तक्ष मेरे कार जाएगा रहा मैं मर जाऊंगा, तो मत ही नहीं, कभी नहीं मरता। न जाए थे मेरे देवा कदाचित ना भूतवा भविता व न भूय अनुभव शाश्वत हो ये बोला नो न अन्य थे अन्य वाले शरीर शरीर अन्य वाले से नहीं हन्यते, शरीर नाश होने पर ये जीवन रहता है। नहीं पाप बोले पाप पुण्य कौन भोगगा, पाप कौन भोगगा, पुण्य कौन भोगगा, आगे आगे सुख होगा। इस वास्ते मैं मरता नहीं, शरीर अलग चीज है, शरीर थम बाजू में सही है, जैसे नष्ट हो जाएगा, हरदम नष्ट होता है, हरदम ही नष्ट होता है, नई बात क्या होगी, मर जाए कोई नई बात होनी हुई, सदा हो रही सदा बदल बदल बदलते इस वास्ते पशु बुद्धि में मान जाइए, पशु बुद्धि में जोड़ दो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, शरीर संसार का, शरीर संसार शरीर का है, संसार की सेवा करो शरीर से, संसार की भगवान का मान सेवा करो तो ध्यान हो जाओ भजन हो जाए आपका, संसार को शरीर को भगवान का मानकर संसार की सेवा करो तो भगवान राजी हो जाए आप ध्यान जाओ। शरीर को अपना माना तो बार बार मरोगा, बार बार संसारी सेवा करो शरीर की सेवा करो, एक एक बात है शरीर की सेवा करो और भगवान की पूजा करो, शरीर संसार सब भगवान का स्वरूप है पूजन करो और संसार का स्वरूप है सेवा करो, और अपने कर्तव्य पालन किया तीन नाम है, तीन नाम हो जाए कर्तव्य शिवार पूजा, अपने कर्तव्य का पालन करो, संसार सेवा करो, भगवान पूजन करो, वासुदेव सर्व भगवान है पूजा करो, वासुदेव सर्व है पूजनी है भगवान की पूजन हो गया, जो भगवान की पूजा का महत्व हुआ संसार महत्व उसे चाहता संसार को भगवत स्वरूप बताया और संसार दुखालय में शास दुखालय बताया, तो दुखालय कौन है जो सुख चाहता उसे दुखालय संसार, संसार से सुख चाहता है उसके दुखालय है, और परमात्मा का स्वरूप जानता है साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, संसार से कुछ चाहना है यही अंत का मूल है, संसार से कुछ नहीं चाहे संसार की सेवा करे तो भगवान प्रसन्न हो जाए, कितनी मोटी बात है। अपना समझा ये गलती होती है, अपना नहीं समझ, सही भी अपना नहीं समझे, इसको अन्न देना है पुण्य हो जाएगा, कपड़ा देना है पुण्य हो जाएगा, अपना नहीं है अपना दे तो कुछ नहीं होगा, अपने बच्चों को कुतिया भी बंद कर ली, अपने बच्चों को पालन करने क्या, सब माताएं अपने बालकों का पालन करती हुई मैंने नहीं, दूसरा बालक में गरीब है बेचारा बालक पढ़ा उस गलती ने पालन करे सब पालन करती है पूरी महिमा होती है, अपना पालन करेगी सब महिमा रद्दि अपना किया सब रद्दि, सब रद्दि कितना खर्च लगाया सब रद्दि, अपना नहीं दूसरे लगाया पुण्य हो जाएगा, शरीर का पुण्य हो जाएगा, आपके शरीर को अन्न दे आपको पुण्य हो जाएगा, शरीर को कपड़ा देव पूर्ण हो जाएगा, अपना शरीर मानो कुछ नहीं होगा। अपने सब कुटुंब का अपना अपना पान करने से भी पुण्य करते हैं, ये पुण्य करते हैं क्या? दूसरा कपड़ा दे दिया शीत का, मेरा माना खत्म हो गया, कुछ नहीं। अरे मेरा नहीं माना निहाल हो गया, निहाल हो गया, निहाल हो गया, इतनी मौज हो गई। नारायण नारायण नारायण नारायण, सीधी सादी बात है। शरीर अपना नहीं है, कुटुंब अपना नहीं है, धन अपना नहीं है, उपकार के लिए है। शरीर भी उपकार करिए, धन भी उपकार करिए, सेवा कर कर अपना नहीं है, उपकार कर दिया छोड़ मर जाए, मौज है, मौज की बात बड़ी बड़ी मौज है। अरे इतनी चीजें पड़ी है, अपने क्या है, अपने आगे बैठ के बात कर ली। नारायण नारायण नारायण नारायण, मौज हो जाए। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2055 29 सितंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।